Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah yoluna davet etmek. İnsanlar kendi kendine hak yolunu bulamazlar. Bunun için Mevlamız peygamber gönderiyor, göndermiş. Kitap göndermiş Mevlam. İnsanların mutlaka uyarılması gerekiyor. Önce inşallah bakalım Peygamberimizin davet metoduna. Rabbim buyuruyor bizlere Ahzab 45-46'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Allah buyuruyor. Ey Nebi Zişan, Yüce Peygamber. Mevlam buyuruyor. Buradaki ya Peygamberimizin kişiliğini, azametini belirtmek için. Ey Nebi Zişan, Peygamber. İnna erselnake. Sine bir irsaleti gönderdik. İrsal gönderdik. Yani seni peygamber olarak gönderdik insanlara. Bu ayet-i kerim Peygamberimizin üç görevi bildiriyor, üç görevi. Bu ayet-i kerimede ama tabi. Biri şahiden, ümmetin ameline şahit olarak. Yani kimler peygamber daveti geldi, kim karşı geldi. Mübeşşiren, mübeşşir, müjdeleyici, müjdeleyici böyle. Kimleri peygamber davetine koşanlara müjdeleyici böyle. Nedir müjde? Tabi para pul diyor muhtemelen. Cennet müjdesi. Cennet böyle. Yani geçi dünyada Peygamberimizin davetine koşanlara Mevlam ahiret aleminde ebedi cennetini veriyor. Ve nezira, bir de nezir korkutucu olarak böyle. Kimler? Bunlar da davete gelmeyenler böyle. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve bunların nesilleri kıyamete kadar böyle. Bunlara karşı da peygamber görevi inzar. Uyarma, korkutmak bunları da böyle. Ne var bunu Allah korusun? 3-5 gün dünyada gezerler, koşarlar, belki zevk yaparlar ama sonu kefen, ölüm, mezar böyle. Sonra mahşer, sırat ve son nokta cehennem Allah korusun muhtemelen böyle. Yani değer mi? Değmez mi? Değmez muhtemelen böyle. Ben şahsen bazen düşünüyorum da asıl saadeti. O döneme erişenler, Mekkeliler yani. Ebu Cehiller, Utbe Şeybe gibi Mekke'nin büyükleri böyle. İmkanı kaçırırlar, fırsatı kaçırırlar. İnatçılık yaptılar böyle. Kutperestlik yaptılar. Fakat ne oldu? 1000 küsur seneden beri azap yedir kabrinde. Azaptılar böyle. Bu da kabr azabı daha böyle. Ve Mevlam buyuruyor, en önemlisi de veda ilallah. Veda ilallah. Daiyen davetçi olarak. Dahiyen davetçi olarak. Peygamber görevi de davet. Kime? İlallah, Allah diyor. Davet böyle. Allah'a davet ediyor insanlara böyle. Yani kendine tapındırmıyor. Böyle. Bir çıkarı yok peygamberde. Hiçbir şey yok böyle şey. Dediler ki Mekke müşrikleri kendi aralarında. Dediler Muhammed yetim büyüdü. Fakir, yoksul büyüdü. Evlendi ama hanımı şöyle yaşlı hanımı. Kendisinden çok yaşlı. Belki de eller para da gözü var. Bu demek istiyor. Geldiler peygamberimize dediler ki ya Muhammed biz seni acıyoruz. Haşa ne oldu? Bak sen yetim büyüdün. Yoksul büyüdün. Garip büyüdün. Yetildin kakıldın. Evlendin ama hanımın çok yaşlı. Biz dediler kendi aramızda para toplayalım. İstediğin parayı sana verelim. İstediğin genç kızını evlendirelim. Eğer gözün varsa böyle bir baş olmak, reis olmak gözün varsa Kureyş reisi oldular böyle. Ama bu İslam davasından vazgeçemediler böyle. Peygamberimize. O günün koşullarında insanın ulaşabileceği en yüksek makam böyle. İstediği kadar para toplayan para. Altın, gümüş. Evlenecek, istediği kızlar evlenecek. Reis olacak. Ne bu Aleyhisselam Hazretleri? Bir eleme güneşi. Benim ayı verseniz, ben de şu kâhına, evrene sultan yapsanız, ben bunu dönmem böyle muhtemelen. Tabi peygamberlerin ne olduğunu bilemeyenler, manevi ruhsal ziyareti yoksul olanlar, onlar her şeyi maddeli ölçüyorlar. Ve siracem münira. Biiznihi, Allah'ın izniyle. Ve sirac kandil demektir. Münir, nur saçan kandil olarak gönderek bela. Peygamberin görevi, baş görevi nedir? İnsanları Allah cilecağı davet etmek. Davet Allah Mevla böyle. Peki ne adet Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Önce Mekke dönemi, 13 yıl, 3 gün, 5 gün değil mi? 13 yıl Mekke dönemi böyle. Zaten yetim büyüdü, yoksul büyüdü, garip büyüdü. Öyleyken peygamberlik verildi ama ne başladı? Baskı, baskı. Zulüm, Mekke müşrikleri böyle. Yani her türlü kötülüğü yapma kalkıştı her şey peygamberler. Sonra Medine'ye göç edildi, ama Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri oturmadı meşride bir posteki üzerine. Evinde rahat yatamadı. Üç gece doyasıya kurarak yemedi. Peygamberimiz böyle. Medine Münevvere'de yani binlerce sahabesi oldu. Medine'de İslam devleti kuruldu. Devletin başı oldu. Fakat bir odacığı vardı. Tek odacığı böyle. Yeri yapışık. Mutfağı da o. Oturma odası da o. Salonu da o. Yatak odası o muhtemelen böyle. Her şey böyle. Düşün muhtemelen böyle. Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, bir peygamber, devlet başkanı, bir tek odacık, böyle. Hepsi oda. Hepsi içerisinde verdiler. Ama orada bile şöyle kana kana su içemedi muhtemelen böyle. Karnını doyuramadı. Eşinle, hanımınla rahatça yatamadı orada bile böyle. Görevi var. Allah'ın peygamberi Resulü İzam. Allah'ın peygamberi muhtemelen böyle. O kızgın çöllerde, çöl yanar gün üzeri, yanar çöl böyle. O taşlar yandı mı, ısındı mı taşlar, çöl taşları çok karadır o taşlar, daha hep daha karadır orada. Yandı mı onlar, öyle insan yakar ki onlar mı? Kızın çöllerde, o zaman yol yok, klima araba yok mu? Uçak zaten yok böyle. Deve üzerinde, su ne yapacak? İşte yanında götürdüğün su. Su kabı ne? Deri kap, deri böyle. O su çölde ısınıyor. 60 dereceyi buluyorsun. Böyle. Bir de derideki su koku yapıyor böyle. Koku yapıyor böyle. Yani kokmuş su, o sıcak suyu. Onu içecek böyle. Yanında kuru arpa ekmeği var. Taş gibi olmuşlar böyle. Onu yiyecek. Kızın çöllerde Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri dolaşıyor. Böyle kabile kabile böyle. İnsanı davet ediyor, kurtarışı böyle böyle. Bir peygamber cehennemi görüyor muhtemelen. Yani dünyadayken cehennemi görüyor böyle. Gözleri görüyor cehennemi, azabı görüyor peygamber. İnsanları kurtarmaya çalışıyor böyle. eline geldiği kadar. Yani zamanla yarışarak böyle. Zamanla yarışarak muhtemelenler. Evine döndüğü zaman da gece gene uyup yatamıyor böylece. Hatta bir gece yorgun eve geldi. Ayşe Validen bekliyor kendisini. Hasretle bekliyor. Ona kavuştu. Dedi ki ya Ayşe, izni verirsen dedi, bu gece Rabbime kulluk edeyim. Yorgun algın böyle. Yani devletin başı, ordu komutanı, evde aile reisi, en büyük abi Zahid muhtemelen böyle. Bir de ulaşamadığı yerler var Peygamberimizin o dönemde tabi. O gün imkanlarıyla. Ama radyo televizyon böyle, haberleşme böyle. O günün imkanında tek de var teknolojiye mektup. Yani mektup bende. Özel kuryeyle göndermek. Peygamberimiz ondan da yararlandı o Peygamberimiz. Yararlandı böylece. Altı hükümdara Bizans, İran içerisinde o günün en büyük devlet adamlarına altı hükümdara özel mektup gönderdi. Onları İslam'a davet ederek. İşte bu nedir bize? En büyük örnek Mevlam buyurduğu gibi Ahzab suresinde Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle. İslam davasına sahip çıkmak, din benim dinim demek, din için çalışmak, çabalamak. Günümüzde de ne yapmak lazım? Günümüzde de demek ki o gün imkanların en üstünü mektuptu. Ancak. Günümüzde elhamdülillah imkanlar çoğaldı böyle. Teknoloji çoğaldı. Buna yararlanmak gerekiyor İslam yaymak için. Bir hadis okuyayım inşallah. Hadis Taberani'de Mâsıdakar nâsü bir sadakati eftale mi ilmi yürüşleri. En eftal sadaka. Eftali, min ilmin yünşerü. En eftal sadaka, neşri yoluna yayılan ilim. Neşriyatla mı derler? Peygamber'e buyuruyor. Neşriyatla böyle. Yani kitap ile, tabi basın yoluyla, internetle neyse böyle, basınla neşriyatla yayılan ilim. En büyük sadaka bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 23 yıl peygamberliği. 23 yıl peygamberliği. Buna deniyor asr-ı saadet. Asır 100 yıl anlamına geliyor. Saadet mutlu bir asır böyle. Yani cihanın görmediği öyle mutlu, huzurlu bir asır. Asr-ı saadet böyle. Her şeyin bir sonu var mı dünyada? Ancak baki, kuvvet baki Allah Celle Celaluhu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda haccinde Arafat'ta hutbesi okudu. Hutbe okudu. Arafa günü Arafat'ta. Deve üzerinde. Hutbe okudu. Yani kitap okumadı, konuştu yani. Hitap etti. Uzunca oldu. Peygamberimizin bu konuşmasında bir veda mesajı anladı sahabeler. Konuşmasında hutbenin adı ne oldu? Veda hutbesi oldu böyle. Adı oldu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzunca bir konuşma yaptı. Ümmetin artık vedasını böyle şifre olarak yaptı. Sonra şöyle buyurdu. Hel bellagtu ya ashabi. Eshabım size ben ilahi emre tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah dediler. Hep bir ağızdan. Yüz küsür bir sahabe vardı hep orada. O haçta. Yine sordu. Hel bellavtu ya ashabi. Eshabım ben size bunu tebliğ ettim mi? Duyurdun mu? Allah emirlerini. Ettin ya Resulallah. Durdu tekrar sordu. Aynı cevabı aldı. Mübarek iki elini açtı sen böyle. Allah'ım şahit ol. Allah'ın şahit oldu. Şahit oldu muhteremler. Neden muhteremler? Çünkü mahşer yerinde peygamberlere de bu tebliğ görevinden sorguç olacak. Sorgulama olacak peygamberlere de. Önce Rabbim Cebrail'e soracak. Ya Cebrail! Titriyecek oldum böyle. Titriyecek Cebrail. Allah azı korkusundan böyle. Buyur Rabbim, ey Cebrail! Ben sana Kur'an'ımı ayet ayet süre süre verdim. Habibime Muhammed'ime götür diye. Bu görevi yaptın mı sen? Yaptım ya Rabbi. Yaptım ya Rabbi. Rabbim peygamber soracak. Ya Muhammed aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam, Cebrail sana bu kitabı tebliğ etti mi? Vahiy getirir mi sana? Getirir ya Rabbi. Getirir ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Kaldı mı sende? Hayır ya Rabbi. İşte. Ya Rabbi diyecek. Gücümün sonuna kadar kullandım gücümü böyle. Ya Rabbi zamanla yarışayım ya Rabbi. Uykumu her şeyimi terk ettim. Bir kişiye daha bunu duyurmak için. Tabi Mevlam bunu biliyor. Bu çok kısa olacak. Peygamber hakkında tabi çok kısa olacak böylece. Ama peygamberin de her girene buradan bir sorgulama olacak başladı. Her giren. Sonra tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda hacından sonra peygamber yaşamadı. Birkaç ay yaşadı. Görevini bitirdi. Meleği âlâ deniyor. Böyle. Yüce Melekler'in bulunduğu yer yani ruhu pakileri mübarek ruhu oraya uçtu gitti tabi. Yani gitti. Dinkine kime kaldı? Sevdiği sahabelere kaldı. Sahabelere kaldı bu din. Sahabeler. O sahabeler ki Resulullah'a aşık, yanıyor, aşk yanıyorlar. Her biri böyle. Medine'ye aşıklar. O kadar Medine'yi seviyorlar böyle. Ne yaptı bunlar? Ama din onların omuzuna kalınca, İslam bayrağı sancı onlara teslim olunca Medine'de duramadılar. Dağıldılar yeryüzüne dağıldılar böyle. Bak, Eyüp Sultan Hazretleri ta İstanbul'a geldi. Surlara kadar geldi. Yaşlıyken böyle, hastayken böyle. Bizantin hastalığı vardı. Öyle ki bak ta İstanbul'a geldi. Böyle. Sahabe ne yaptılar böyle? Yediler dünyaya böyle. Amaç ülkeleri fethetmek değil böyle. Sürme değil. İnsanları kurtarmak muhtemelen böyle. Bunun için ne oldu? Önceleri İslam ordularına karşı çıkan müşrikler yani askeri baktılar ki Allah Allah İslam böyle bir adalet dediğin ki böyle güzel din ki aslında onlar daha böyle sömürülüyormuşlar ağır vergilerle böyle. İslam'a koştular böyle. Medine devleti olan İslam devleti cihan devleti oldu. İnsanların katılım ilanı böyle. Katılım oldu böyle böyle. Çığ gibi bir yolda böylece. Tabi sonra tabi'in, tebe-i tabi'in derken böyle gele gele Osmanlılara geldi. Osmanlılara muhteremler. Osmanlı Devleti de İslam için çalışan bir devlet muhteremler. Böyle. Osmanlı Devleti böyle. Hakkında çok şey Osmanlı Devleti hakkında. Allah hepsine razı olsun padişahları muhteremler. Tabi onlar kötüleniyorlar. Yani yalancı tarih, sahte tarih öyle örtmek için insanlara ama iş aksı muhtemelen böyle. İş aksı ne? Derken Osman da gitti. Sıra geldi şimdi bizlere muhtemelen. Her birimize şah, hepimize böyle. Yani İslam bayrağını taşımak, sancağı ileri taşımak, İslam için çalışmak, Allah'ın davet etmek hepimizin görevi. Mevlam buraya bizlere İmran 104'te Bismillahirrahmanirrahim ve tekün mümkün ümmetün ve tekün olsun minküm sizden Müslümanlardan ümmetin bir cemaat olsun. Buradaki minkümdeki min küm zamirdir. Muhatap zamiri. Tek olsa ke denir. Aleyke gibi. İki kişi olsa aleyküm ha çoğulu bu küm, aleyküm selam gibi. Buradaki küm zamirdir, yani siz demektir. Min de der anlamını veriyor, sizden bir cemaat olsun, toplum olsun. İleri hayrı, ne acaba bunlar? Hayrı dağıtacaklar. İleri hayrı, insanları hayra. Nedir hayır? Allah yolu, İslam, Kur'an. İnsanları hayra davet eden bir cemaat olsun. Buradaki min tebziye mi yoksa beyaniye mi? Bazına göre beyaniye, o zaman bütün insanlara, tek bir cemaate değil böyle. Eğer tebziye anlamına gelirse bazısı anlamına geliyor. Yani sizden bir cemaat olsun. Kimden? Her devlette, her beldede, köyde, kasabada böyle, hatta her mahallede hiç olmazsa bir kişi olması gerekiyor. İslam için çalışan muhtemelen böyle. Buradaki veltekün emir. Emir de buradaki veltekün. Bu emir ilahi gereği her yerde böyle çalışılması gerekiyor. İnsanları hayra davet eden. Şimdi bir trafik kazası olmuş. Ağır hasta, yaralı, kanlı hastaneye getirildi. Önce neye bakılır? Yaşıyor mu acaba, ölüyor mu acaba? Önce mi aklı? Hayatı var mı? Ayağı kırıkmış, parmağı kopmuş. Ona bakılmak. Önce yaşıyor mu böyle? Hayatı, ruh var mı böyle? Ölmüşse bir şey olmaz böyle. Koyun bakalım bunu, bilmem nereye. Şimdi de insanın da nedir hayatı? Manevi hayatı iman. Manevi hayat iman. Allah'a inan Celle Celaluhu. Ahirete iman öyle. Gerçek yaban kuvvetlendikçe Allah yaklaşıyor. Önce imana davet böyle. Şimdi bakılacak karşı kişi inancı sapık. İdolüsü sapık. Okuduğu gazete sapık, izlediği kanal sapık muhtemelen. Gitti yol sapık ya böyle şey. İmanı yok yani böyle. Efendim şey, şu sevabı günahmış, şu sevabı kurban etmez sevapmış. Ya ne yapacak kurban muhtemelen? Ona kurban değil ki ona böyle. Geçse boş. İman lazım böyle. Ondan sonra bil marufi, emr-i maruf geliyor sonra. Ve emre bil maruf. Ve emre bil maruf emir. Maruf Allah emrine bir emri uygulanan şeyler be. İlahi emirler böyle. Sonra bakılacak. Neden bakılacak? Önce o kişinin farza olacak, farzlarına. Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu önce böyle? Bir kişi namaz kılmıyor, kalk oradan parmağı yüzünden bahsediyor. Namazdan böyle. Namaz dinin direği böyle. Namaz dinin direği, bedenen başı namaz böyle. Bedenen adı münkeri, sonra yaptığı günahlar, bir kusuru, bir şeye varsa ondan da men etmek. Ve yine hem aynı münker. Münker de Allah'ın kabul etmediği, İslam'da olmayan günahlar böyle. İçki içiyor. Mesela bir kadın kız açık geziyor. Açık geziyor. Açık gezmek gerçi kışın biraz kapanıyor olarak soğuk diye ama ya bu soğuk diye kabul ediyorlar ama ilkbahar yaklaştı mı ben üzülüyorum muhteremler böyle. İlkbahar yaklaştı mı üzülüyorum böyle. Hava ısındı mı iş ve çığırından çıkıyor Allah korusun böyle. Yatak kıyafetiyle yani ev kıyafeti değil de yatak kıyafetiyle dışarıda böyle. Yer, bastığı toprak var ya bastığı toprak muhteremler titriyor böyle. Allah'ım izin ver şimdi batayım diyor muhterem. Yani deprem olayım diyor. Sallayayım mı? Bak toprak muhteremler. Yani nerede olsa olsun bir toprak üzerinde günah işleniyorsa toprak titriyor. Allah'tan korkuyor. Allah'ım izin ver bunu batayım diyor muhteremler. Açık eden kız adımı her attığı toprak ona beddua ediyor. Allah yalvarıyor bunu batırayım diyor muhterem. içki içenler, deniz kenarına gider, plaja giderler, erkek kadın çığır çıplak muhtemelen böyle. Yani Rabbimize gene rahmet yağmuru gene veriyor muhtemelen böyle. Gene veriyor Rabbim böyle. Ama kim hürmetine bilemiyoruz bunu böyle. Biz rahmet Mevlamı'yla gidiyoruz böyle, böyle. Demek ki önce iman meselesi Allah'a davet. Sonra farzlar, namaz, oruç bunlar yapması. Sonra da haramdan sakındırma. Önce büyük haramlar. İçki içiyor, kumar oynuyor, efendim bankada hesapları var, faize geçiniyor. Efendim işte faiz için değil mi? Kredi diyorlar. Adını değiştir sen. Adı Ali Hasan farkında mı? Faiz bu şekilde böyle. Ve ulaike humul müflihûn. Ve ulaike. İşte bunlar. Bunu yapanlar. Bunu yapanlar. Allah'a davet ediyor böyle. Yani amacı o böyle. Onun için dışarı çıkıyor böyle. Tabii gücü yettiği kadar, eli erdiği kadar, dili konuşabildiği kadar kırıcı olmadan derler. Tartışmaya fazla girmeden. Sonra bilmediği konuyu da içine ayrıntıya girmeme gerekiyor böyle. Kesin bildiği kadar böyle. Öyle insan var, hele kadınlar arasında güya bir şey söylüyor yani. Ama yaptığı bidata davet, bidat yaptığı davet. Bir cenaze olur, her kadına kırk tane bidat böyle. Ay şu olacak, bu olacak, şu bu olacak, hepsi boş. Günah var mı yapmak? Demek ki İslam'ın daveti ne gerekiyor? Farz, sünnet gibi şeylere böyle. Ya kendi bu okuyacak bir kitaptan, ilmi hal kitap okuyacak, kendisi okuyacak, anlayacak ama. Anlayacak bunu. Veyahut da güvendiği bir ilim adamından bunu dinleyecek böyle. Takvayla dinleyecek bunları böyle. Yoksa günümüzde ne deccallar var çıkıyor kanallara. Allah korusun şeyler muhtemelen böyle. Yıkıcı böyle böyle. Yıkıcı Allah korusun böyle. İşte bunu yapanlar humul müfihun ancak felaha kavuşan bunlar Mevla veriyor bak. Felaha kavuşan bunlar böyle. Yoksa bana ne canım? Efendim işte ben kızarım da onun için bir şey demiyorum. Kızmak yok. Allah yolunda muhtemelen. Peygamber kızdı mı ya? Kızdı mı? Peygamber kızdı mı? Her şey yapılır kendisine. Sineye çekti Aleyhisselam. Sineye çekti böylece. Kızmak yok bu şekilde. Ve kırıcı olmadan, İslam'dan da kaçırmadan, soğutmadan, kim ne diyor? Tartışmaya girdim ben bunu şunu böyle söyledim, bana cevap veremedi. Veremedi ama belki o nefsi daha azdı bu sefer. İslam'ın daha uzaklaştı o kız. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men emre bi marufin, fel yükün emri bi marufin. Hazreti Şebi'ye kadar. Kim yaparsa emri marufu, bunun işi de maruf olsun ama. Yani yaptığı kendisini de İslam'a uygun konuşsun. Önce nedir? Kavli leyyin. Böyle Musa Aleyhisselam buyurdu böyle. Gidin Firavun'a, onunla konuşsun, kavli leyyin edin ben. Fekulü kavli leyyinen. فَكُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Musa Harun Aleyhisselam Mevlam buyurdu اِذَّبْ اِلَى فِرَانُ اِنَّ اَوْتَوَى Ya Musa hemen ilk görevi merkezden başlıyor be. Noktadan başlıyor Firavun'a git o tuğyan azgın Harun Aleyhisselam Harun'un yanına al gidin ama onunla yumuşak konuşun فَكُولَ لَيُوْ قَوْلًا لَيْ مِلَٰهِ يُمْشَكُ olduğuna kapattı. Bak Mevlam-ı Musa Aleyhisselam buyurdu. Firavun evle konuşurken, onu daha derken, onunla bile yumuşak konuşur. Efendim ben kızarım, o zaman nefis giriyor ya. Nefis giriyor bu şey böyle. Bir insan aşırı alacak, yavaş alacak, bakacak ki netice vermeyecek, kesecek oradan bana. Kesecek, o kişi bunu düşünsün bunu ben işte. Özellikle muhteremler yanlış tebliğ etmemek gerekiyor be. Yanlış tebliğ etmemek gerekiyor böyle. Bidatları teşvik etmemek gerekiyor. yani bu iş yapanların da bilinçli olması gerekiyor böyle. Mevlam buyuruyor bizlere Fussilet 33'te Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen. Ve men kimdir? Kimdir? Ahsen en güzel hangi yönden? Kavlen söz bakımından. Yani kimin sözü konulması en güzel odur Allah katında. En güzel söz. Kimin sözü Allah katında? Mimmen de ilallah. Allah da edenden. Mimmen. Aslında min ile men bu. Bunu sakin idgam oluyor mime. Mimmen de'a ilallah. Kişi Allah'a davet ediyor. Onda konuşuyor, söz söylüyor. Bunun sözünden daha bile bir söz var mı Allah katında? Yani diğeri Kur'an okuyor, Allah zikrediyor, şunu bunu yapıyor, oturmuş. Ama kendi halinde. İslam'a sahip çıkmıyor muhtemelen. Dine sahip çıkmıyor böyle. Neye benziyor bu? Meyvesiz ağaç bu. Meyvesiz ağaç böyle böyle. Meyveli ağaç lazım böyle. Yalnız ben kurtlayayım değil muhtemelen. Kişi kendini her şeyini fedakarlı yapacak. Kurtaracağım, kurtarmak insanları, dine sahip çıkmak. Mevlam soruyor. Ve men ahsenu kavlen. Kimin sözü daha, bundan güzel söz var mı? Daha güzel söz var mı böyle? Allah'a davet eden daha güzel söz var mı böyle? Allah'a davet etmek, bu da nerede muhteremler? Vel-tir emriyle farz olmuş oluyor. Farz böyle bak. Farz. Yalnız buradaki minküm, mini tebliğ anlamına göre farz-ı kifayi oluyor böyle. Farz-ı kifayi oluyor böyle. Yani bir toplumda, bir köyde, bir mahallede, bir şehirde, bir yerde hiç kimse İslam'ı savunmasa, İslam'ı çalışmasa hepsi günahkar oluyor böyle. O zaman farz aynı olsun böyle böyle. Ama bir grup, bir grup İslam'ı savunuyor, çalışıyorsa onun yardımcı olmak gerekiyor. Ama kurtuluş onlara ama. Felah onlara. Onlara. Yani demek ki ağızdan çıkan her söz nefis karışmadan, efendim öfkeledim, kızdım da işte artık kantara kaçırdım efendim işte, dengeyi bozdum, yok mu efendim? Ağzım bozdum, yok mu? Bozulmayacak bir şey böyle. Dengeli olacak. Amaç kişi haşlanacak, eğilecek, bükülecek, icabını da Allah yolunda verecek bir şey muhtemelen mesela. Peki bunda olur mu başarı? Olur muhtemelen. Örnek Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere örnek. 6 kişi geldiler Mekke'ye. Bir de Mekke'deyken 6 kişi geldiler Mekke'ye böyle. İman ettiler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Gece yarısı böyle. Mina'da, Akabe'de iman ettiler. Döndüler Medine'ye, çalışma başladılar böyle. Ev sohbetleri yaptılar böyle. Hurum bahçelerinde, orada burada. Herkesin bir yakını vardı muhtemelen. Kardeşi vardır, amca oğlu vardır, dayı oğlu, arkadaşı vardır, samimi şey vardır böyle. Herkese yakına vardır böyle. Bunları da topluyor. Topluyor bunları böylece. Sonra da Musab da Radans'a gidince Medine-i Menevvere'ye iş daha büyüdü böyle. İş daha büyüdü. Elhamdülillah Peygamberimiz Medine'ye ettiği zamanlar Medine'nin tamamına yakın Müslüman olmuş noktadan böyle. Bak, 6 kişi de başladı böyle böyle. Ama çalıştırmadı. Durmadan bir çalıştırdı böyle. Bunların çalıştığı böyle. Gece, gündüz, ev sahibi orada, burada böyle tatlı tatlı sözleriyle İslam'ı yaşayarak böylece İslam'ı çalıştılar. En büyük ikram, Allah katında en büyük ikram yani ziyafet nedir? Allah davet için insanlara bir şey ikram etmektir. Böyle. Çünkü insanlar ikram edilince gönül biraz yumuşar böyle. İnsan bunu davet eder. İşte komşusu, apartmandan mesela ev komşusu, iş yerindeki arkadaşı, memur arkadaşı, işçi arkadaşı mesela kimse böylece. Bunda insan davet eder. İcabında bir iki böyle hepsini toplamasa bile birkaç tane böyle bilinçli Müslüman insan toplar bunlara beraber. Bunlara çay ikram eder, işte pasta ikram eder, bunlara bir şey ikram eder, böyle bir rüz yapar bunlara. Böyle bir manevi hava oluşur. Hiç bu işine girmeyenler bakar ki Allah bu ne güzel bir şey muhtemelen böyle. Bak güzel bir şeymiş böylece. Peygamber zamanında, Aleyhisselam zamanında Yemame emiri, yani onların kabilenin reisi, adı Sümame. Adı Sümame, müşrik yani böyle. İslam birliği oraya gitti. Bunu yakaladılar. Yakaladılar kendisini. Tabi esir olarak Medine'ye getirirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri savaş esirlere gelince onları hesabına dağıtırdı muhteremler. O dönemde esirler bire kapanırdı. Mahzene kapanır, yer altına böyle. Karanlık yere kapanırdı her şey. Peygamber de öyle yapmaz Aleyhisselam böyle. Esir çok gelince hesabına buyururdu. Kim ne kadar esiri evine bitirebilecek? Ne kadar evine sahip? Biri geri, ya Resulallah ben 5 tane alacağım, 3 tane alacağım, 2 tane alacağım böylece. Ve onlara emir ederdi böyle. Bakın, yediğinizi bunlara yedirin böyle. Böyle, böyle. Neyse buna yedirin. Buna iyi bakın buyurdu böylece. Bu tek, bazen böyle tek gelince, bu Sümame'de Medine'ye tek getirdiği için Peygamber bunu meşride kapadı böyle. Tabazan meşridini kapısı kilitlemediği için bir direğe bağlanıyordu böyle, kaçmaması için böyle. Direğe bağlanıyordu. Peygamber Aleyhisselam buna sordu bir gün. Fazla kalmadan böyle. Ya Sümame, ne var gönlünde, ne düşünüyorsun bakalım şu anda? Dedi ki ya Muhammed, eğer beni öldürürsen, o zaman tabii öldürüyor genel esirler. Öldürürsen, arada kan davası var. Bini Hanif Karabilsi var aslında böyle şey. O yüzden öldürürsün beni belki de. Ama iyilik edersen, beni salıverirsen, bu tabii bir şükredene büyük mükafattır. Dilersen, fidye. Dilersen fidye, İstediğin fidyeyi iste. Benim kabilemden ne istersen iste, onu sana verirler. Genelde esirler ya öldürür ya fidye alırlar. Işte. Ama peygamber göre bir adam baş kesmedi ki onun gelmedi. Kurtarıcı. İnsan kazanmak. O günün o dönemde bir insan kazanmak nedir kıyamete kadar? Yani nesli kazanmak mıdır? Ya binler, on binlere bulur bir kişi o zaman böyle. Oğulları, kızları, eşi, çocukları, torunları derken böylece böyle büyüye davuda salı salı 10 binlere bulur günümüze kadar böyle. Peygamber buna bir cevap vermedi o gün böyle. Bir gün aradan geçti, tekrar sordu. Ya Sümame, ne düşünüyorsun ki, ne var gönlünde? İslam'a meylin var mı yani? Amaç bu aslında böylece. Bak muhteremde. Müslüman oluyor, zorlanmıyor. Ensesine kılıç dayanmıyor. Bak muhteremde böyle. Baskı yok, zulüm yok böyle bak muhteremde. Ekmeği veriliyor, suyu veriliyor, her işleyici görülüyor böyle muhteremde. Mescitte böyle. Abi mescit olduğu için canı sıkılmıyor mescitte böyle. O zaman hiç mescit boş kalmazdı, bütün gece muhteremde böyle. Hiç boş kalmazdı böyle. Mescitte namazın, cemaat namaz kılınıyor, sohbetler yapılıyor, hesabı okuyorlar. Kenarda konuş sohbet ediyorlar. Yani gayet bir canlı bir yer böyle. Esir için bulunmaz bir yer böyle. Peygamber ona 3 sefer sordu. 3 sefer sordu. 3 tane cevap aldı böyle. Yani en sonunda 3. şeyi böyle. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin fidyeyi iste kavminden, onu hemen sana getirirler böyle. Ne istersen böyle. İstediğin altınlar böyle verecektir. Zengin bir kabile. Onun reisi bu. Verecektir bu şekilde. Peygamberimizin amacı altın değil ki muhteremler. Bir insanı kazanmak böyle. Hele o kabile reisi. İslam'a geldi mi kabile hemen yapsa imana gelecekler. O dönemlerden böyle. Üçüncüsünde aynı cevap verince Ebu Leke etli kuhu hesabına. Bırakın onu. Salın gitsin buna. Adı şerif Müslim'de uzun da özetliyorum. Yalnız şu bölümünü okuyacağım ibare-i işlam muhteremler. Yani çok benim duygulandım bundan da böyle. Hadis-i Müslim'de uzun böyle. Baştan özetledim. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, etlikuhu. Bırakın bunu gitsin, salın gitsin. Böyle. Halbuki ne dedim böyle? Ödül, fidye. Fidye istedin, fidye iste. İstediğin kadar iste. Bak şart yok böyle. İste bunu hemen sana verirler. Bir altı isteyen ondan böylece. Bırakın bunu gitsin böyle. Bıraktılar, fen talaka. Hem muhakkak bakmadan çıktı mescitten. İlan nahlin bir hurmalığa gitti, hurmalık. Karibin miner mescidi. Meşte yakın bir hurmalık var, oraya gitti hemen böyle. Çıktı mescitten, hurmalığa gitti. Gitti ama hava değişti muhteremler. Mescitte Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri yaptı. Cebrail Aleyhisselam gelip gidiyor. Meleklere geliyorlar. Cema hep sahabe canlı. Cema hepsi sahabe-i kiram böyle. Hepsi böyle. Büyük veliler böyle. Cemaate namaz kılınıyor. Sesli Kur'an-ı Kerim okunuyor. Peygamber'e sohbet yapıyor. Bu manevi hayvan almış orada böyle. Ama kendi farkında değil muhtemelen. Huzur bulmuş orada böyle. Gönlü açılmış, rahatlamış. Hiç böyle ölüm endişesi yine kalmamış böyle. Tatlı bir almış. Manevi bir yara almış kendisi orada. Ama bunu nerede olduğunu bilmiyor tabii böylece. Meclisten çıkıp da serbest kalınca önce bir sevindi. Adam bana çıktı. Meclisten çıktı. Hava değişti böyle. O manevi haz gitti. Ruhsal hallere gitti. O nurlar gitti. Sanki bir karanlığa, çukurlara gömüldü öyle. Baskı altına girdi böyle. Yine böyle gönlü daralma, sıkılma başladı. Hurmalıkta. Fegtesele. Hemen yıkandı. Gidemedi ileri bak. Gidemedi memleketine. Tekrar dönecek mescide. O havayı teneffüs etti ya, soldu havayı. Atmosferi, manevi havayı soldu. Bu vakti yok. Dünya bir tarafa. Dünya karanlık. Her taraf zulümat. Her şey mescidemiş böyle. Geri dönecek, fegtesele yıkandı, sümme dehaler meşide. Döndü meşide geldi. Bak meşide geldi. Fekale, bak kapıdan girdi, dedi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu dedi muhtemelen. Hiç peygamber kendisi tekfir etmeden Tabi orada her şeyi öğrendi böyle. Birkaç gün kaldı orada. Kaç kişi orada Müslüman oldu orada. Bunu da öğrendi bu şekilde. Meclise geldi. Kapıdan girer gelmez. Hızlı sesle. Tıntırma böyle. Peygamber'e geldi muhteremler. Tabi cezbeye geldi. Cezbe dedi. Nedir cezbe? Ruhun Allah'a çekilmesi. Ruh Allah'a çekilir böyle şey. İlahi cezbe böyle. Ruh yanar Allah yanar böyle. Yanar muhtemelen böyle. Hele ilk müslü olanlar tam ihlaslı, onun hepsinin bu hal olur böyle. İlk anda böyle. O küfür bataklığından, şirkten çıkıp böyle İslam'a gelenler bu hal olur böyle. Böyle manevi cezbe gelir kendisine, ağlama başladı böyle. Tatlı bir ağlama böyle geldi. Kendine geldi, dedi ki, ya Muhammed, şimdi peygamber diyor. Vallahi ma kâne alel erdi ve şun ebgadı ileyye min vechike. Ya Muhammed, bak burada vallahi diyor. Allah'a yemin ederim ki diyor, yeryüzünde senin yüzünden daha bir nefret ettiğim yüz yoktu bana diyor. Böyle. Yani en kızdığım, fiskindiğim böyle, nefret ettiğim en çirkin yüz senin yüzündü bana. Fakat esbaha ve şüke ehabbel vücu küllüha ileyya. Ama şu anda öyle bir halde geldi ki bana yeryüzünde en sevimli senin yüzün şunu bana yazdı. Yeryüzünde en sevimli senin yüzün benim. Hadis devam ediyor. Bana ya Muhammed dedi en kötü din İslam'dır daha önceden beri. İslam dini. Şu anda en güzel din bu. En kötü belden Medine'ydi böyle. En güzel belden şimdi Medine. dünyadan geçti bak muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin işte bunların uyguladığı metodlar muhtemelen bakın böyle. Yani boynuna kılıç hiç dayanmıyor böylece. Sahabeler bunu zorlamıyorlar. Yasin abi İslam oldu diye zorlamıyor muhtemelen böyle. Neyse tabi savaş esiri. İslam'la savaşmış. Çok Müslümanlar kanına girmiş. Onun için bir kan davası biliyor. Çok Müslümanlar kanına girmiş. İslam'la savaşmış, İslam düşmanı, peygamber düşmanı, din düşmanı, böyle bir kişi, böyle olduğu halde peygamber onu bir zindana kapamıyor muhtemelen. Kapamıyor zindana böyle. Atın hiçbir şey demiyor böyle. Mescitte bulunduruyor. Birkaç mescitte kaldı. İslam havasını solunca, o feyizi alınca mescit çok değişti muhtemelen bir şekilde böyle. İşte böyle İslam dışı, yaşam dışı olanları da muhteremler, hanımlar olsa ekir tabi böyle. Bunları da araya almak gerekiyor bunlara böyle. Ama kişi tek boş olana çok olursa, o zaman hiç bir tat vermez muhteremler böyle. İslami hava bozulmamalı böyle. Yani Müslüman da bulunmalı, bu iş hazırlığı olmalı. Ona göre bir İslami bir hava olması gerekiyor böyle. Manevi bir hava olması gerekiyor böyle. Peygamber hayatından, evli hayatlarından böyle bildiği kadar kişiye duydukları insan bunları konuşmak gerekiyor bunları. İnsanları böyle her yolla kurtarma çalışmak. Peki bir insan bir kişiyi kurtarsa ne olur? Bataktan, çukurdan ne olur? Derler. Hazır Şerif Tabarende ve bu peygamberimiz men esseme ala yedeyhi Recülün. Bir kimse elinde bir insan Müslüman olsa. Ben esmala yedeyi recülüyorum. Bir kimsenin elinde bir kişi Müslüman olsa. Kişi uğraştı, çalıştı, çaba aldı, ilgilendi, mesaj çekti, telefon etti, davet etti, yedirdi, içirdi. Yani diğer bir fakire versiydi onları o kadar alamamdı. Allah için bunu veriyor böyle. Bir insanın hayatını kurtarmak için böyle. Din için bunu verdiği için en aşağıya 1'e 700'den başlayalım. Yani bir çayın, bir çak şekerinin böyle, bir poğaçanın sevabı en aşağıya 1'e 700'den başlıyor böyle. Bu daha bunu davet eder böyle. Allah için olacağım daha böyle şey. Vecibet lehül cennet. Vecibet lehül cennet. Onun cennet vacip oldu peygamber. Yani bir kimse uğraşsa, çalışsa, çabalasa böyle. 3 gün, 5 gün, 1 ay, 3 ay icabında böyle uğraştı, çabaladı, kızmadı, bunalmadı. Yumuşak davrandı, yumuşak konuştu, her ikramını yaptı. Sonunda kişi dönüş yaptı muhtemelen böyle. Ona cennet vacip oldu. Cennet böyle. Hadis'in şerhinde, şöyle buyuruyor Arapça şerhinde. Lennehü şubeti minen nübüvveti bak. Lennehü şubeti minen nübüvveti. Çünkü diyor, insanın Allah'ına davet etmek bu peygamberlik görevinin bir şubesi bölümü bu da böyle. Onun için sevap büyük baktım böyle. Yani peygamberlik makamının, manevi makamının bir şubesi böyle bu. İnsan davet etmek böylece böyle. Amaç bu olacak böyle böyle. İnsan herkes bu yapmalıdır böyle. Yani her insan elinden bu gelir böyle. Amca oğlu, dayı oğlu, komşudur, şudur, iş adamı, arkadaşıdır. Kim olsa olsun böylece ilgilenmek gerekiyor. Bir insanı kurtarmak var. Bir kişini kurtarsa ona cennet vacip olduğu biliyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. İnsan yıllarca çalışsa 3, 5, 10 kişi, 100 kişi kurtarsa böyle. Ona göre sahibi var. Yalnız bu İslam'ın davette tebliğde bir karşılığı da beklememek gerekiyor muhtemelen böyle. Yani dünya çıkar olma gerekiyor. Kur'an'da Furkan'dan sonra bir sure var. Adı Şuara Suresi. Onda genelde peygamberlerden bahsediyor. Her peygamber davetinden sonra şunu söylüyor. İnce illa Allah Rabbil Alemin. İnce illa Rabbil Alemin böyle. Benim ücretim önce Allah'a ait. O Rabbil Alemin artık. Yani bir çıkar yapmama bu şeyler böyle. Yani İslam için kişi ne yapıyorsa canla malı verecek, İslam'a bir şey almamak mı demek böyle. yani dünya geçişin başka olması gerekiyor. İslam'dan İslam olmayacak, olmayacak İslam böyle böyle. Yani İslam adına işte İslam'ı ediyor ama cebim doldurmak bu boşa gidiyor dünyada böyle böyle. Bu ne Peygamber Hazretleri? Hadis-i Şerif Müslim Ebu Davud Tirmizi'de hadis-i şerif. Men da ila hüden. Bir insan insanları davet etse hidayete. İslam'ı davet etse böyle. İslam yaşantıya. Kâne min ecri misli ücrün ben tebiâhû. Kimlere sevap olsa, namaz kılmayan namazı sevap oldu. Arkadaş imanı var, inancı var ama namaza gevşek. Onu uğraştı, ay ilgilendi, koluna girdi. Hadi gel bakalım, bir de beraber bugün bir gidelim bakalım dedi. Uğraştı bunda, kırmadan, usandırmadan, bıkkınlık da vermeden ona göre böyle. Bir de karşıdaki durumun da anında gözetmek gerekiyor manevi olarak böyle. Kişi o anda belki bir şey canı sıkıntılıdır, gönlü dardır, bir bunalmıştır. Yani patlayacak bir ara kişiye böylece. O anda onu söylersen zarar olur muhtemelen böyle. Buluyor sahabeler, Peygamber Aleyhisselam, Hazretleri her zaman meclis sohbet yapmazdı böyle Peygamber'de. Peygamber diyor, eshabın bir duruna bakardı böyle Peygamber. Eshabın bakardı böyle. Onlara bıkkınlık vermeyecek şekilde böyle. Bu da mühim muhteremler. Yani kişi bakması durumuna, kişi iş adamıdır mesela, o gün yorulmuştur, çok bunalmıştır, bir şey kızmıştır, daralmıştır, yani atacak bir halde gidip de şunu dedin mi ona böyle, atar kişi. Mesela tamamen dinle çıkalım oradan böyle. Önce bir konuşmalı, şuradan buradan böyle, gönlü yap, nasıl yapma gerekiyor böyle. Demek ki bir insan bir kişiyi hidayete getirirse, bir kız hanımı örtündü açık mesela, açık geziyor, ona ilgilendi, yavaş yavaş, kalp kırmadan, uzatmadan böyle, bıkkınlık vermeden böyle, uğraştı, örtündü. O kız örtündüğü sürece dünyada, aldığı sevabın bir misli de ona sevap olanı vermektedir, bir misli böyle. Bir yerden Kur'an okuması öğretti. O kişi dünyadan Kur'an okuduğu sürece alırsan bir katı bir misli de onu öğretene muhtemelen. Namaza sevap oldu, oruca sevap oldu, bilinçlisi olmasa sevap oldu, içki bıraktı, kumar bıraktı, okuduğu pis basından koptu, o kanaldan koptu, bir de futbol belasından koptu. Futbol belası muhtemelen. Yani futbol spor değil muhtemelen. Spor değil böyle. 25 kişi sahada koşuyorlar. Bir topun peşinde ama topun içerisinde hava boş. Hava boş. Onun peşinde koşuyorlar. 25 bin kişi sahada. Kışın karda bile böyle. Bağır, çağır. Şia benim bağır, çağır, kır, dök. Savaş böyle. Bu mu spor muhtemelen ya? Peki, demek ki bir insan birine sebep oldu. Hayrına sebep oldu böylece. O kişi mesela dünyada namaz kılıyor. Aldığı hesabın bir misli buna veriliyor. Onun hesabı eksiliyor mu peki? Lâyen kusuzâlike min ucurim şeyyen. Hayati yok. Onun hesabı eksilmiyor. Lâyen kusu. Eksilmiyor bence. O hesabını alıyor. Ne kadar sevap alıyorsa tabii ona sevap olduğu ibadetine bağlı. Hele namazsa, hele beş namaza başlamışsa bu kişi kazanmıştır. Günde 5 hareket namaz kılacağım. 5 hareket namaz bilmem böyle. Günde ne yapar? 40 rekat böyle. 40 rekat böyle. 40 Fatiha, 40 Besmele, şu kadar zammı süreler okuyor böyle. Tesbihatı, etiyatı böyle. Hepsi okuyor, okuyor böyle. Yani bir günlük 40 rekat namazda ne kadar sevap alıyorsa, onun sevabı eksilmeden aynen bir misli de onun sevabına bak. Bu nedir bunlar muhteremler? Gerçekten bunlar yan gelir muhteremler. Yan gelir böyle. Öyle bir yan gelir ki kişi ölse bile mezarda devam ediyor böyle. Tabi bunun ki ilim neşretmekte az önce okudum. Hadis-i şerif muhteremler. Mesela kitap yazma, bunlara basırma, dağıtmak, bu yollara koşmak da hep nedir bunlara böylece? Elhamdülillah hep bundan can gelir muhteremler. Bir kitabı hiçbir şey duymayan insanlar vardır böyle. Okur, Allah sevap kucasına ver ona ve duygulanır muhteremler böyle. Bakar ki dünya hayatına boşluğunu anlar, tevbe dönüş yapar böyle. Ama senin haberin, benim haberim yok. Allah bunu biliyor mu? Yok. Allah bunu biliyor muhtemelen. Elham bile böyle. O kişi dönüş yaptı. Ne kadar sevap kazanıyorsa bilmişti. Ona sevabına baktı. Yani çok büyük bir kazanç hem de ahirete devam eden ölse bir kişi ne gerek verecek. Mekke mükerremede bundan tahminim tam kesin bilemeyeceğim 40 yıl önce muhteremler. Hintli bir alim. Ama gerçek büyük alimmiş kendisi. Hindistan'da. Hintli bir alim. Müslüman alim. Mekke mükerremede Araplara sohbet yaptı. Özel Araplar. Yastan sonra. Her zaman değil de böyle. Harem Şerif'te, Kabe'ye yakın bir yerinde Araplara özel bir sohbet yaptı böyle. Demek ki bunu tanıyormuşlar ki toplanmışlar böyle. Ben de namazı orada kılmıştım da o vesileyle orada kalkmamış namaz kıldım ben, orada bulundum ben de. Şimdi bakın muhteremler, İslam'ın tebliğ hiç unutmuyor onun sözlerini. Hiç unutmuyor onu böyle. Şöyle giriş yaptı böyle, girişi. Dedi ki, siz ilk Müslümanlar siz istersiniz böyle. Arapsınız dedi. Kur'an'ı bizden iyi biliyorsunuz, hadis bizden iyi biliyorsunuz böyle. Çoğunuz dedi, peygamberin ve eshabın torunlarısınız dedi. Siz ağabeyimizsiniz dedi böyle. Ben de sizlere de buraya dedi, haşaya dedi, öğüt vermeye sahipliğine gelmedim dedi böyle. Haddim değil benim bu dedi böyle. Peki neye geldin dedi? Dedi ki, bizim dedelerimiz dedi böyle. Bizim dedelerimiz dedi, ineklere taparken baktı. İneklere taparken bizim dedelerimiz, dedeleriniz dediler, gemilerde insana gelmişler. Ticaret amacıyla. Gemilerde insana gelmişler. Onların amacı dünyanın ticaret ikinci planda önce manevi ticaret vermedi. Dedeleriniz dedi. Gelmişler insana. Bizim dedelerimiz ilgilenmişler onlara böyle. Onunla İslam anlatmışlar. Yaşantılarıyla böyle sözleriyle anlatmışlar. Eran verdi. Bizim dedelerimiz olmuşlar dedi. Ben şimdi onların torunu olduğunu teşekkür ederim buraya böyle. Ben şimdi teşekkür ederim size böyle. Yani siz buna sebep oldunuz, vesile oldunuz. Benim ecdadım Müslüman olmuş ki, ben elhamdülillah Müslüman'ın şu an bunun teşekkürüne geldim. Yalnız dedi, uzun kaldı da, ben bu özünü alıyorum burada. Bir babanın iki oğlu var, babanın iki oğlu var dedi böyle. Bir yetişkin, geldi iş gelir. Tutunu koparıyor, yapabilir, işi becerir böyle. Bir de küçük oğlu var. O da eline bir şey gelmez böylece. Babası dedi, büyük oğlan bir şey emrediyor. Oğlum şunu yap. Örnek şimdi ne olduğunu unutmuşsun da, ben örnek vereyim burada. Mesela su içti babası. Oğlum bana bir su verir misin böyle. Ama dedi, babası dedi, oğluna, büyük oğluna emrediyor, yani rica ediyor, istiyor. Oğlum bana mesela bir su verir misin diyor. Hiç aldırmıyor dedi, hiç aldırmıyor dedi. Demek ki babası rahatsız kendisi kalkamayan neyse böyle. Tekrar babası buna rica ediyor, oğlum bana su verir misin? Hiç gene kımıldamıyor böyle. Üçüncüsü diyor, kalkmayınca, bu da bayağı küçük oğlu. Bakıyor ki abisi de kalkmıyor. Babasına su vermiyor. O birine fırlıyor kalkıyor dedi böyle. Alıyor dedi suya dedi. Bardak alıyor dedi böyle. Ama küçük de ayağı takıyor bir işte düşüyor yere dedi. Bardak kırılıyor. Süreyle kırılıyor. Erden su döküyor böyle. Zarar verdi. Şimdi babası kime kızsın dedi. Kim kızsın babası? Suyu döken, sürahiyi kıran, bardağı kıran küçük böyle. Yeri ıslayan küçük çocuk böyle. Babası kime kızsın? Ne dersin dedi, ben sordu böyle. Derler, büyük oğluna kılması gerekiyor. Bu onun göreviydi. Onun göreviydi. Bu dayanamadı babasının bu teklifine, kalktı yapmaya. İşte dedi ki muhtemelen, bakın muhtemelen, işte nereye getirdi işte böyle sizi böyle. Allah emredi bize dedi böyle. İslam'a tebliğ etmek, insanlığa davet etmek, Allah hep emredi böyle, bir insanlara böyle. Emredi Müslümanlara böyle, emredi böyle böyle. İslam'a çalışmak, İslam'a davet, Kur'an'ı tebliğ, İslam'a çalışmak, size de bizim ağabeyimizsiniz de işte böyle, Araplara. Siz bizden önce Müslüman olmuşsunuz. Çoğun eshabın şu yukarısınız böyle. Kur'an'ı bizden iyi biliyorsunuz. Dini bizden iyi biliyorsunuz. İşi daha iyi biliyorsunuz. Allah emrediyor, İslam'a çalışın diye. Ama diyor, baktı ki biz diyor, siz diye çalışmıyorsunuz diye böyle. Petrol çıktı, bolluk geldi, zenginleştiniz, deveden efendim kadıleka bindiniz, çöller asfalt oldu, rahat erdiniz, baktık ki diyor, siz dedi, dünyaya daldınız dedi böyle. Dünyaya daldınız, din için çalışmıyorsunuz dedi böyle. Bunu görünce baktık ki biz siz çalışmıyor dedi, biz de bu süre çalışmaya kalktık dedi böyle. Kalktık böyle dedi. Eğer dedi, hata edersek dedi, Allah bunu size soracak. İşte muhterem cemaatimiz en tatlı huzur böyle. Bu farz olduğu için nafile, namazdan, hacdan, ömreden daha faydalı muhterem böyle. Yani nafile ibadetten daha fazla böyle. Allah için çalışmak böyle. Yani hep beraber inşallah muhterem böyle. Elimizden geldiği kadar her imkanda yararlanarak böyle. Mesela cuma gecelerinde mesaj çekin, işte cuma mübarek olsun böyle. Cuma hangi camidecisin mesela, kılmıyorsa bile. Yani hangi camidecisin cuma namazına? İşte kandil günlerinde, şunlarda, bunlarda böyle. İşte sabah namazına mesela, ama arkadaşlar ben bu sebebiyle geç kaldım, sen kalktın mı sabah namazına böyle? Uyarım muhtemelen, uyarım bunlara böyle. İslam'a çalışma, İslam'a çalışma muhtemelen böyle. Bakın, bir insan bir kişi imana getirsin, ona cennet vacip olur. Bir kişi imana böyle. Bir kişi getirsin böyle. Ya çok olursa, tabi sevap büyüyor. İlla Teala Fatiha.